mobala zangi mboka e bandeko Batende E mobala zima eleo bandeko Onde likambo E mobala beni zoto e bandeko Onde otutuo E mobala zangi mboka e bandeko Mobala zima yele Oh mwana mama Thank you.